birazları gördü geçti biraz. Bu feleğin bize imiş garazı. Felek beni taşa çaldı neyle. Feleğin bize imiş garazı. Felek beni taşa çaldı neyle. Gökteki yıldızı fener mi sandın? Sevip ayrılmayı hüner mi sandın? Beni bu sevdadan döner mi sandın? Felek beni taşa çaldı neyle. Beni bu sevdadan döner mi sandın? Felek beni taşa çaldı neyle. Başladım başlı başına. Felek avukattı tatlı aşıma. Yedi sene düştüm yarın peşine. Felek beni taşa çaldı neyle. Yedi sene düştüm yarın peşine. Felek beni taşa çaldı neyle.